mübarek son cuma gecesinde sizlere Ramazan-ı Şerif'teki bazı faziletli ameller hakkında, artık çünkü çok az gün kaldı. İnşallah son günlerinde Allah'ın bize fazl-ı keremiyle mağfireti, rahmeti ve cehennemden beraati ihsan eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif diğer amellere göre başka aylarda yapılan amellerin kendisinde yapılması halinde çok büyük, kat kat fazileti olan bir ay. Vakit de az kaldı ama diğer gecelerde de bazı faziletlerinden bahsetmeye gayret ettik. Şimdi son 10 gecelerdeyiz. Benim iftardan önce dediklerimden bir şeyler yazmaya başladılar. Demek ki öyle zap zıp yaparken takılıyorlar. Önüne gelen takılıyor her gün bir şey. O kadar ayet hadis okuyoruz, ağlatacak şeyler söylüyoruz. Hiç akıllarına kalmıyor. Nerede bir fıkra var, işleri güçleri onlara takılıyor. Neyse, o fıkrayı da dinleyebilmek için başından sonundan mutlaka bir şeyler dinlemeleri lazım. Dolayısıyla Mevla hidayet yarattığına tesir halk eder. Biz vazifemizi yapacağız. Bu gecede onun için anlaşlı olalım. Yani ben ona göre arada salavatlar, sadece Allahu salli ala seyyidina Muhammed deyip devam edelim ki oradan bir 10-15 dakika faydası olur. Yol var çünkü. Yolu da şey yapalım, ön görüşmeler olabiliyor. Ondan sonra hem Lale Gül'den dinlenebilir. Fakat siz esas mesele, çevreniz var. Bu kadar ahbabınız var. Onların çoğunun evinde televizyon var milletin. Keşke olmasa. Ama o evlerinde televizyon olanlara bari burayı dinleyin diye bir mesaj çekip telefon ederseniz, burada da onları da başka şeylerden kurtarmış olursunuz. Bir sohbet dinlemelerine mübarek Kadir gecesinden evvel, yarın da mübarek 27. gecedir. Onun için belki birine hidayet vakti gelmiştir, tevbe nasip olmuştur. Çok insanlar çok dinliyorlar. Bak geçen arkadaş Almanya'dan geldi. İşte falan arkadaş seni düğününe çağırıyor. İşte 19'unda falan ya mübarek. Ben ta burada gidemiyorum düğünlere, Almanya'ya nasıl gideyim? Ya işte o seni çok seviyor da dönüş yaptı da ne yapayım ben mübarek, ben dönüş yaptı diye ben şimdi Almanya'ya nasıl geleyim falan. Meğer işte bu her yol var imiş de internetlerden, sohbetlerden bu yakınlarda yani dinlerken bayağı bir bağlanmış kalmış fakat namaz abdest yok. Sonra diyor adam, orada bir caminin dernek başkanı Mürsel Efendi kardeşimiz diyor, yahu diyor bir de baktım bir sabah namazında diyor camiye geldi. İlk sabaha gelince diyor dedim bu rüya gördü. Yani gece korkmuş. Ondan sonra dedim hayrola falan, Allah kabul etsin de bu yani sabah namazından başlamam ben, zor yani başlamak. Demiş ki ya Cübbeli Hoca'yı dinliyorum. Hep çok seviyordum onu ama bu gece rüyama geldi. Dedi bana dinliyorsun. Boşuna hiç amel etmiyorsun. Öyle korkmuş. Benim de korkulacak tarafım yok ama rüyada korkmuş adam. Öyle geldi namaza diyor. Şimdi sakal bir tutam. Şalvar giydi diyor. Cübbe giydi diyor. Bir de geldi de burada hoca hanımla evlenmiş. Geçen de durmuş burada bir hafta beni işte sormuş etmiş de nasip işte bulamamış. Görüşememiş. Mesele değil. Biz bu kadar insan bakıyorum hep namaza başlayan, mühim olan tesirdir. Tesir, hidayet Allah'tandır. Biz kime ne fayda etti, zarar etti bunu bilemeyiz. Bu ayetler kimin imanını artırır, kimin inkarını artırır. Efendim, ama bizim halkımızda dinleyenlerin çoğu iman tazeliyor bu işte. Ahiret meselesi, cennet, cehennem meselesi. Hiç böyle duymamışlar. Cenneti, cehennemi rüya gibi zannediyor millet. Hakiki bir hayat olduğundan haberleri yok çoğunun. Onun için burada farklı dersler oluyor. Farklı hadis-i şerifler, farklı ayet-i kerimeler, yani diğerlerinin okumadığı, değinmediği, temas etmediği konular. Onun için biz kime tesir etti, kime etmedi, buna bakamayız biz, bunu bilemeyiz. Ama güneş işte her tarafa çalıyor. Allah'ın Kur'an'ı güneş gibidir. Hadis-i şerifler güneş gibidir. Bu sohbetler güneş gibidir. Buradan tabii toprağın verimli oluşuna göre. Yağmur da aynıdır mesela. Yağmur yağdığı her yere vurur ama kayada bir şey bitmez. Kayada bir şey bitmez. Ama mümbit araziye değerse yağmur, güneş ne olur oradan? Durup dururken ağaç çıkar. Tohum atmadan çıkar. Zaten aşlıyor birbirini, bu rüzgarlarda aşlıyor. Estaizu le vel beledu tayyibu, temiz toprak, yahrucu nebatuhu biizni rabbi. Rabbinin izniyle onun bitkisi, mahsulü bol çıkar. Toprak mümbit olduğu için. Yani biz aynı şeyleri konuşuruz ama dinleyenler aynı tesiri görmez. Çünkü neden? Onun kabiliyeti var, bunun kabiliyeti yok. Bu hidayete meyillidir, bu hidayete meyilsiz. وَالَّذِي خَبُثَ Toprak pis ise, yani böyle çorak, kurak, yani tuzlu mesela falan, bir şey bitmez ondan. لَا يَخْرُجُ Ondan nebat mahsul çıkmaz. İlla nekida, birkaç tane diken çıkar. كَذَلْكَ نُصَرِّفُ الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ Şükreden bir toplum için ayetleri böyle evirip çevirip tekrar tekrar açıklıyoruz. Allah'ımız böyle buyuruyor. Rabbim bizi ayetlerinden faydalananlardan eylesin. Ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Habibim vaaz etmeye devam et. Nasihat mutlaka inananlara kâr edecek. Zerre kadar iman olana fayda edecek. Siz de bütün tanıdıklarınıza, yani zaten adam evinde televizyon var, seyrediyor başka bir şeyler. Hiç olmazsa bir sohbet dinlesin diye. İnşallah hemen çıkışta haber edersiniz inşallah. Ne kadar insan fazla dinlerse dışarıdan, onlar bizim için mühim. Onlar efendim namaza başlayan olur. Hele ki yarınki mübarek gecede efendim tevbe nasip olan çok olur. Cehennemden azat olan çok olur. Kadir gecesinde tabii o, ben size söylüyorum, 21. gece olma rivati bu sene var dedim mesela falan. Bunlar ehli için. Genel manada halk bu rivatleri duymaz. Dolayısıyla onlar 27. geceye ümit bağlarlar ve ona sarılırlar. Ene inde zanni abdibi. Ben kulumun zannının yanındayım. Eğer bütün insanlar yarınki geceyi Kadir gecesi diye niyet edip ihya ederseler, ama bu sene Kadir gecesi 21'inde geçtiyse de Allah yarın onları mahrum eder mi? Yine etmez. Niye etmez? Zaten namaz kılıyor. Ramazan gecesi teravih kılıyor. Sabaha kadar zikir yapsa, ibadet yapsa mahrum olmaz. Ben kulumun zannının yanındayım. Bu hadis-i şerife göre Rabbim onları da boş çıkartmaz. Onun için biz tabii insanların da bildiği en ümitli gece 27. gece olması hasebiyle genel olarak teşvik edeceğiz. Yine bir gece bir gecedir. Bir gece günah yapmasa, bir gece efendim şarkı dinlemese, film seyretmese, namaz kılsa, efendim şimdi yarın için Beyaz TV'den bizden söz aldılar geçen yayında, ama sonra Efendi Hazretleri de istişare ettim. Sessiz kaldım mübarek. Yani sessiz kalmasından anladım ki uygun değil. Çünkü yarın gece insanlar ibadet ve namazla meşgul olsalar daha önemli. 27. gece. Bu sefer biz televizyondayız diye hem bizim namazlarımız, yani bizim vazifelerimiz eksik kalır. Kendimiz bir şeyler yapmamız lazım. Hem dinleyen insanlar ibadetten mahrum kalır. Zaten senede bir gece bunların çoğu kılıyor. Onun üçündür ki yarın gece çıkmamayı uygun gördük. Millet ibadetle meşgul olsun. Bu gece de başka bir kanaldır bu. Ona söz vermiş olduk. İnşallahurrahman Rabbim kullarının kalplerini bu mübarek cuma gecesinde, son cuma gecesinde, yarınki 27. gecede Allah'ım hidayete çevirsin, hakka çevirsin, batıla karşı kapalı eylesin, tıkalı eylesin, hakka meyilli eylesin, hakka hak göstersin, ona uymayı nasip eylesin, batılı batıl göstersin, ondan sakınmayı nasip eylesin. Amin. Bu adamlar yine tabii birkaç Ramazandır durdular. Yine tabii başladılar. Bir şeyler karıştırdılar bu sene Ramazan-ı Şerif'te, ama durmazlar yani. Durmazlar. Çünkü itikatları bozulmuş. Efendim göya tefsir yazmışlar. Şu kadar kitap yazmışlar. Bu kadar ilim. Bunları görünce insanın hangi duayı etmesi gerektiği anlaşılıyor. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, la tuzigh kulubena, kalplerimizi kaydırma, ba'de zedeytena, bizi hidayete erdirdikten sonra. Dün akşam bir şeyler veriyorlar, Kur'an okumaları, ne biçim Kur'anlar okuyorlar, aşır okuyorlar. Zamanında tabii şimdi bak, ayetler bile akıllarına gelmeyecek hale gelmişler. Kendilerini müçtehit bilmişler. Efendim, dinde istediği gibi at oynatmaya çalışıyorlar. Namazların vakitlerini üçe indiriyorlar, rekatlarını indiriyorlar, teravih yok diyorlar. Dün çıkmışlar işte, dini nikah yok diyorlar. İşte efendim neler neler ne saçma sapan işler. Yok reenkarnasyon var mıydı, yok muydu? Ölen ruh bir daha başka bedenden dünyaya gelir mi, gelmez mi? Yok köpek şeklinde gelirmiş, maymun şeklinde gelirmiş, bilmem ne. Nereden çıkartmışlar? Böyle ayetlerde, hadislerde hiç alakası yok. Ayetlerde buna işaret var. Ya nerede işaret var? İnşallah onlara cevap vereceğim Allah nasip ederse. Yani böyle bir şey yok. Bu insanı kafir eder. Dirilmeyi inkar olur. Adam ruh öldükten sonra bir daha dönemez. Ancak mahşer sabahı kendi bedenine döner. Hiçbir ruh başka bedene gelmez. Önce ölen bir daha yeniden başka bir bedende dünya gelir mi ya? Onun ameli başka, onun ameli başka. Bu ameller aynı beden, farklı bedende bir ruh. Nasıl olur? İşte böyle insanları en azından yaptıkları en büyük fesat şüpheye düşürmek. Hadi millet inanmaz. İnanmasa bile bir acaba. Bu da bir görüş mü acaba? E bunlar da bu kadar mürekkep yalamış. Şeklinde bir şüpheye düşse milletimiz çok büyük zarar olur. İtikadi zarar olur. İman bakımından hasar olur. Allah muhafaza. Onun içindir ki Rabbim Tebareke ve Teala bizleri saptırıcı önderlerin, dalalete sevk eden hocaların ve din adamı geçinenlerin ve hafızların şerlerine karşı bu halkımızı kurtarmak için, korumak için bizleri vesile eylesin. Amin. Sizleri de vasıta eylesin. Amin. Şimdi Ramazan-ı Şerif, umre. Umreye gidenlerin Allah umrelerini kabul eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Umratun fi Ramazan. Ramazan'da bir umre yapılırsa tekli hacceten ma'i, benimle beraber bir hac yapmaya bedel olur. Çok seneler nasip oldu. Bize de bu sene nasip olmadı. Allah'ım tekrar nasip eder inşallah. Kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem beraber hac yapmak, yani veda haccında bulunmak neydiyse Ramazan'da umre yapsa adam aynı denk olur. Yani Ramazan'ın farkına bakın. Faziletlerine bakın. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim hatmi ve mukabele. İbn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok cömert idi. Kendi zaten tabiatı gereği çok cömert idi. İnsanlar içinde ondan cömerti yok idi. Fakat en cömert ne zaman olurdu? Cebrail aleyhisselamla Ramazan ayı görüştüğünde, Kur'an-ı Kerim okuduğunda, mukabele okuduğunda her zaman arada bir vahiy gelirdi. Ona görünürdü. Ve kâne Cibril aleyhisselam yelkav fî kulli leylemi Ramazan. Ramazan-ı Şerif'te Cebrail aleyhisselam her gece gelirdi. Bak. Başka zamanlar ara ara. Ramazan-ı Şerif olduğu zaman, bu hadis-i şerif Buhari'dedir. Her gece görüşürler. Feyüdârisül Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i efendim müzakere ders halinde okurlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurdu. Cebrail aleyhisselam takip ederdi. Şimdi camilerde ne yapıyorlar? Mukabele ne demek? Karşılıklı. Yani hafız efendi okuyor, cemaat Kur'an'dan yüzünden takip ediyor. Bu ne sünnetidir? Cebrail aleyhisselam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yaptıkları amelin takibidir. Ve fele Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hüyne yelkav Cibril ecvedü bil hayr mine rihil mursele. Ne zaman Cebrail aleyhisselamla görüşürdü, Kur'an okurdular. Sonra ayrıldıktan sonra Efendimiz o kadar cömertleşirdi ki rüzgar mesela salıverilmiş rüzgar ne kadar hızlı rüzgarın hızını görüyorsunuz. Efendim değirmenleri döndürüyor, neleri döndürüyor rüzgar hızından. Elektrikler yapılıyor, neler yapılıyor, o kadar hızlı gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara iyilik yapmakta o rüzgardan daha çabuk ulaşırdı. Niye? Çok seviniyordu Cebrail aleyhisselamla görüştüğü vakit sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu bakımdan özellikle gece okumak, gece vakitlerinde Kur'an okumak, Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'dan gelen hadis-i şerifte oruç ve Kur'an kıyamet günü kula şefaat edecekler. Oruçla Kur'an. Şimdi ikisi de Ramazan'da olursa, oruç gündüz, gece de hatim, kendi cüz okursa Kur'an'dan hatim yapmak için veya biri okursa dinlerse, uykusunu bu bakımdan terk ederse, yarın ahirette oruç diyecek ki, ey Rabbi menâti utta'a ve şehevat bin nehâr feşeffi'nifi. Ya Rabbi ben bunun gündüz yemek yemesine mani oldum. şehvetine mani oldum. Bana şefaat hakkı ver, buna şefaat edeceğim. Kur'an'da gelecek menatun nevme billeyl feşefi'ni. Ya Rabbi bu kulunun gece uykularına mani oldum. Zaten sahur gece kısa. E bir de gece teheccüd kılıyor, Kur'an okuyor falan. Sahurdan evvel, imsaktan evvel. Bir de bu tabii yaz günlerine çatması, gündüzlerin uzun olması falan, bunlar da üstüne üstlük faziletlerini artırıyor. Çünkü zahmet arttıkça ecir artıyor. Bana izin ver ya Rabbi buna şefaat edeyim. Feyüşeffe'ani. Allah Teala, ey oruç sen de bu kuluma şefaat et. Ey Kur'an sen de bu kuluma şefaat et. Ve o kul böylece cennete kavuşuyor. Onun için oruç tutuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i de ihmal etmeyin. Yani ben okuyamıyorum, dinle o zaman. Okuyamasan da eline al, böyle aç, yüzünden bak. Ennezoru fil mushafi ibadetür. Mushafa bakmak da nedir? İbadettir. Ama bir an evvel de okumayı öğrenmeye bak. Niye okuyamıyorsun? Her şeyden haberin var da Kur'an niye okuyamıyorsun? İşte bu çok babamız, anamız bizi cahil bıraktı da işte biz çok küçükten işe hayatına atıldık, çalışmak zorunda kaldık, fakir idik falan işte. Neyse. Ama bunlar mazeret değil. Şimdi duydun, Hazreti Kur'an'ın şefaatine kavuşmak için ne kadar yaşlı olsan da, kaç yaşına olsan da, hasta söker bakmaz, Kur'an'a vakit ayıracaksın inşallah. Kur'an okumaya vakit. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh rivayet ediyor. Yünâdî yevmel kıyâmeti münâdin. Kıyamet günü bir münâdî nida eder. Seslenecek. Ne diye? İnne kulle hârizin yu'tâ bi harzi ve yüzâ. Her ekene, yani her amel edene amelinin karşılığı fazlasıyla verilecek. Yani zikreden, sadaka veren, zekat veren, efendim namaz kılan, her amel edene amelinin karşılığı verilecek, bir de fazla ilave edilecek. Hayra el Kur'an ve sıyam, oruç ehliyle Kur'an ehli müstesna. Bak oruçla Kur'an'ı birleştiriyoruz. Onun için Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay, hatimler çoğaltılmalı, mukabeleler okunmalı, dinlenilmeli, takip edilmeli. Yu'tavni ucurahum bi gayri hisab. Kur'an ehliyle oruç ehline ecirleri, sevapları verilecek. Neye göre? Amelinin karşılığı şu kadar, 1'e 10'dan, 1'e 100'den, 1'e 700'den ihlasına göre artırım var falan. Bu başka. Kur'an ehliyle oruç ehline hesapsız verilecek. Melekler de bilmiyor hesabını. O kadar sevabı var. Onun için bunlar birbirinden ayrılmaz. İmam Malik Hazretleri biliyorsunuz büyük müçtehit ve muhaddis, El-Muvatta isimli eseri var. Hadis kaynaklarında Bukhari ayarında kitaptır Muvatta. Bazıları Muvatta'yı Bukhari'den de daha öne alırlar. Ama Ramazan-ı Şerif girdiğinde hadis rivayetini ve ilim derslerini bırakırdı. Sadece Kur'an-ı Kerim'e yöneldi. Namaz, Kur'an, Kur'an-ı Kerim hem de yüzünden oku. Halbuki hafız, hafız da olsa yüzünden okuduğun zaman ne oluyor? Bakma ibadeti de ilave oluyor. Onun için insan ezbere bildiği yeri de ne yapmalı? Mübarek mushafı eline alsa taşıması da bir sevap. Bakması bir sevap. Evet, İmam Zühri radıyallahu anh'ın da dersleri bir bıraktığı, bu ay sadece Kur'an okumak, yemek yedirmek. Ne dermiş? Ramazan Kur'an okumak, yemek yedirmek. Yani fakirlere iftar, sahur yedirmek. İmam Şafii radıyallahu hazretleri Ramazan Şerif'in dışında efendim aylık ne yapıyordu? 30 hatim her ay, her ay Ramazan Şerif'te olduğu zaman namazın haricinde o hatimle teravihler müstesna 60 hatim. Normal aylarda ne yapıyor? Günde bir hatim yapıyor. 30. Ramazan Şerif girdiğinde namaz haricinde 60 hatim. Gel İmam-ı Şafii'ye yetiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın da böyle yaptığı rivayet edilmiş. Selefi Salih'inden bazı teravihte 3 gecede bir hatim. Kimisi 7 gecede bir hatim. Katade radıyallahu anh 7 gecede bir hatim. Şimdi bütün 30 gecede bir hatim yapıyor, millet camiye yanaşmıyor korkudan. Hele kapıda yazarsa bu camide hatimle kılınıyor, Allah! Kaç! Niye kaçıyorsun ya? 3 gecede bir hatim. Çünkü neden Ramazan-ı Şerif? Bazı hadis-i şerifler 3 günden az hatim eden Kur'an'ı anlamamıştır diyor. Hadis-i şerifte vardır. Onun için alimler diyorlar ki bu hadis-i şerif devamlı 3 günden evvel hatim yapan içindir. Zaten bizde 30 günden evvel yok da 3 günden evvel yapan Kur'an'ı anlamadan okur. Yani çok hızlı okur diye nehyeden hadis-i şerifler var. Fakat Ramazan ayı gibi özellikle Kadir gecesinin arandığı faziletli vakitler, tek geceler gibi Mekke-i Mükerreme'de mesela birkaç gün kalacak, 3 günden sonraya bırakmaması lazım. Özel mekanlarda, özel zamanlarda o mekanın ve zamanın faziletini değerlendirme açısından fazla okumak müstehaptır. Ama hızlı okuyuştan dolayı harfleri yutmamak lazım. Harfleri yutmadıktan sonra bazı insanlar kalıp gibi böyle, ağızları kalıp gibidir. Allah'ın izniyle okurlar. Çekecek yerlere riayet etmek lazım. Yani o çekecek el, metni munfasıl bir eliften aşağı düşmez, metni muttasıl iki eliften aşağı düşmez, metni lazım olsa üç eliften aşağı düşmez. Böyle dallin gibi. Yani bunları da bilerek hareket etmek lazım. En hızlı okuyuşta bile. Ama Allah dostları böyle yaparlar. Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Nafile bütün ibadetleri bırakır, Ramazan'da Kur'an tilavetine yönelirdi mesela. Diyorlar, şimdi sen gel bu adamlara yetiş. Ya şu İmam Şafii'nin işine bak. Ramazan'da 60 hatim. Gündüz bir hatim, gece bir hatim. Bunlar yemiyor mu? Yatmıyor mu? Uyumuyor mu? Tabi uyumuyor. Uyurken hatim mi, rüyada mı yapacak? Uyumuyor işte. Yani mübarek şimdi o zamanlar böyle musaf sayfaları bu tertip üzere değildi. Bu şimdikiyle Hasan Rıza Hattatlar zamanından geldi ama sayfa hesabı yaparsak şimdiki sayfadan da 606 sayfada. 606 sayfadır. Bir dakikadan 6666 ayet de 606 sayfaya gelir. Yani şu andaki ortalama elimizde bulunanları söylüyorum. Bir dakikadan aşağı okunmaz. En hızlı okuyuşta. 606 dakika. Kaç saati de? He? İşte yani artık orada tabii ağzı çok yatkın olup, ağzı kalıp gibi Kur'an ehli olanlarda biraz daha bu pay olabilir. 9 saatte, 10 saatte okuyorlar. Gündüz kaç saat? Gece yani. Bir gün kaç saat? Ne olur? 2 tane 10 saat olsa 2 hatim çıkar mı? Çıkar. Çıkar ama senin de canın çıkar. Ama İmam Şafii olursan hiç canın manın çıkmaz. Onlar seri, sel gibi okurlar. Bir de onlarda tayyi zaman vardır. Ne demek tayyi zaman? Zaman onlara genişletilir. Ne gibi? Tayyi mekan vardır. Mesela buradan şimdi ezana 10 dakika kalmış, 5 dakika. Şimdi Mekke'ye gidip teravih Mekke'de kılan evliya olur mu? Olur. İşte o mekan da dürülür, zaman da dürülür. Aziz Mahmud Hüdayi zamanındaki mesele anlatıyorsunuz işte. Eskici Mehmet Dede'nin kıssası, Üftadi Efendi Hazretleri gönderdi onu. Adam karısına talak verdi ya, bu sene hacca gidemezsem boş ol benden diye. Tam da boş olacak, hacca da gidemesi için 2 ay evvel çıkması lazım. Ne olacak? Gitti kadıya, Aziz Mahmud Hüdayi Bursa kadısı dedi ki, sen dedi gidemeyeceğin kesinleşti, karıdan ayrı dur. Hiç eve gitme. Kadın da takva kadın. Kapıdan almadı bunu içeri. Herkes gitti hacca dedi. Sen ne zaman yetişeceksin dedi. Boş oldun bitti. Daha girme eve. Niye öyle konuştun? O da gitti Üftadi Efendi. Üftadi Efendi gönderdi eskici Mehmet dedi. Eskici Mehmet dedi Evliyaullah'tan. Uludağ'a çıkarken o yolda yatar. O da dedi ki tamam gel kapat gözünü tamam. Hadi Bismillah. Açtı gözünü Mekke'de. Çıktı oradan Arafat'a çıktı. Mina'mızda 3-4 gün işte çünkü Arafat'ın gününü mecbur orada olacak. Bitirdi milletten evvel. Yine işte ona işaret ver. Dedi şöyle bir şey olduğu zaman efendim şuraya gelirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse şunu yaparsın dedik. Alırız seni bu tarafa. Birden geldi gitti kapıyı çalıyor. Karısı dedi ki hadi git be. Ben diyor haçtan geldim diyor. Vallahi haçtaydım. Bir de yemin ediyor diyor ya. Sen hepten mi dinsiz oldun diyor kadın ya. Hacılar kaç ay sonra dönecek diyor ya. Bir de gittim diyorsun yani. Bari yalan deme ya. Ya vallahi billahi dedi bana. Yine gitti kadın. Zaten oradan çıktı mesele. Kadıya o zaman geldi. Karısı dedi ki bu adam hacca gittim diyor bir de yemin ediyor. Kadı dedi ki öyle şey mi olur dedi. Millet daha dönmesi için şu kadar vakit var mı? E ne yapacağız? E dedi Allah'ın kudretine inanırım ama dedi. Bekleyelim şahit lazım. Aziz Mahmud Hüdayi kadıydı. Bu tasavvuf işlerinden o kadar anlamıyordu. O zaman dedi ki bekleyelim şahit. Bir de şahitler gel. Bütün Bursa kafilesi şahitlik etti ki Arafat'ta benlendi, öbürü Mina'da benlendi. Biz hep gördük, tavafı beraber ettik. E o kadar adam şahitlik eder mi ya? Haçtan yeni gelmiş millet. Yalan yere şahitlik edip de haccı mı bozduracak? Eski hacılar şimdiki hacılar gibi değil. Şimdiki hacılar ayaküstü falan bozar. O eski hacılar en azından birkaç ay korurdular herhalde. Dedi ki bu işte bir şey var dedi. Ben buna dedi şahitlere göre nikahınız bozulmadı. Devam ediyor. Adam haccı yerine getirdi. Kararı fetvayı böyle verme durumunda kaldım ama akıl mantıkta almıyor. Başka bir iş var dedi. Bu bizim kitaplarda yazmaz dedi. İşte gitti Üftade Efendi'nin sırrını çözünce neyse mürid oldu ona da. Kadılığı madılığı bıraktı. Nefse kibir geliyor kadılıkta diye. O da ona dedi ciğer satacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. O iyice bir kibiri nefsi kırmak için. Bütün milletin kadı ne demek? Şimdiki ağır ceza reisi mesela veyahut da şimdi var 50 tane ağır ceza reisi. Öyle değil. O zaman bir vilayette bir tane mesela bütün fetvaları verir. Fetva deyince öyle sadece abdestin şartını anlatmıyor. Alacak, verecek, dava, bütün maddi işler hepsi kadıya intikal. O kadar itibarlı adam herkesin işi ona düşüyor. Bir de baktılar ki ciğer satıyor. Herhalde delirmiş. Kadı oynattı dediler. Bıraktı kadılığı ciğer satıyor. Neden? Şeyhi dedi ki bu havalarla olmaz. Hocayım, hacıyım falan sen havalandın dedi. Şimdi böyle bir millet seni hakır görsün de kibir gitsin. Onun için o Allah dostlarının işlerine akıl ermez. Onlarda zaman, mekan mesela İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri ne yapıyordu? Her gece 70 bin kelime-i tevhid okuyordu. 7 cüzde Kur'an okuyordu. 70 bin kelime-i tevhid kaç tane saat ister ya? 5 bin tanesi bir saat biçerek. 5 bin tanesi bir saat biçerek. Bak 70 binde kaç tane 5 bin var? He? 14 tane. En az 14 saat. Çeyrekleri de var. 14 tane çeyrek ne eder? O da kaç saat? 16-17 saat. Gece yok ki o kadar. Nasıl 70 bin kelime-i tevhid okuyor? Kalp de yardım ediyor. Manevidir. Bu sefer zaman genişliyor. Onun için mübarek Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an'a. Gerçi şey var. Yani şimdi de bir gecede hatmedenler var. Burada sanki yedim camisi var. Onun Lakur Mehmet Efendi'nin imamı vardı. Allah rahmet etsin. Bu Fatih Camisi'nin şu bizim ilerimizdedir. O şakacı adamdı çok. Çok kuvvetli hafızdı. Ağzı kalıp gibiydi. Sıralı okurdu. Efendi Hazretleri'ne gelirdi böyle. Kim için derdi? Sanki yedimin sanki imamı derdi. O mübarek adam. Bir, her sene Kadir gecesine kadar bir hatim yapardı normal. 27 gecede. O normal. Yani birkaç yüzü içeri yedirirsin. Fakat son 3 gecede bir hatim yapardı. Kadir gecesinden sonra 3 gecede bir hatim yapardı. Bir sene dedi ki cemaat dedi bu sene normal hatim yapalım diğer camiler gibi yani. O zaman hatimle kılan da az idi. Bir hatimde kılalım yani 30 güne yayalım dedi. Cemaattan birileri demiş ki hocanın hafızlığı zayıfladı herhalde demiş biliyor musun? Bir inat bir siniri bozuldu dedi var mı gelen dedi bir gecede dedi bu sefer. Bir Kadir gecesi tek gecede yaptı. Gecelerin çok uzun zamanıydı. Hac Salih Efendi Hazretleri anlatırdı. Ben de o gece bulundum orada diyor. O da Evliyaullah'tan idi mübarek. Ben de kıldım diyor. Fakat tabii birkaç saf cemaat anca çünkü ona. Kim dayanacak? Bir gecede hatim. Böyle ayakta uyuyan, düşen, pat, küt falan kalkıyor bir daha falan. Limonataları dizmişler, içen, kaçan, göçen. Millet zaten imam yarıya kadar, okuyana kadar o oturur. Suyunu içer, limonata, az daha çay demleyecek, semaver. Ondan sonra imam eğilmeye yakın kalkıyor. Ondan sonra bir gecede hatim yaptı. Ulan ne yaptı? İmam yaptı ayakta canı çıktı adam. Bazı devam edenler var tabii de onu herkes için söylemiyorum. Zaten 2-3 saf. Cami küçük. Ama ne adamlar vardı bak. Daha birkaç seneler evvel bir gecede hatim yaptı şurada camide ya. Ya Şimdi nerede bir gecede hatim yapacak? Şimdi hatimle kıldıranlar 10 sayfa biri okuyor, 10 sayfa biri okuyor. Çoğu da 10 kere şaşırıyor. Ya zaten 10 sayfa okuyorsun. Ne şaşırıyorsun 10 kere ya? Yani 10 sayfa çok kolay. Ama himmet, azim, Ramazan-ı Şerif, oruçluyu iftar ettirmek, onun sevabını size söyledik. Ramazan-ı Şerif'te Müslümana elbise veren, elbise giydiren, Allah cennet ipeklerinden giydirecek. Müslümana iftar ettiren, Allah cennet meyvelerinden yedirecek. Müslümana su veren, süt veren, Allah damgalı şaraplardan, cennet şaraplarından içirecek. İnşallahü Rahman. Helal bir paradan Ramazan ayında oruçluya iftarlık verse, bütün Ramazan geceleri melekler ona dua yapacak. Kadir gecesinde de Cebrail aleyhisselam gelip onunla musafaha yapacak. Cebrail aleyhisselam bir adamla musafaha yaptığının alameti nedir? Bir anda tüyleri diken diken olur, kalbi yumuşar, gözünden de yaş gelirse o anda Cebrail aleyhisselam musafaha etmiş oluyor. Allah nasip eylesin inşallah. Bu mübarek gecelerde. Efendim ilim meclisinde bulunmak, devam ettiniz elhamdülillah. Cuma geceleri geldiniz. Yarın gece var diye durmadınız. Bak bu gece yine geldiniz. Ben de dedim bu gece kimse gelmez. Kendi kendime konuşurum herhalde ama yine epey adam geldiniz. Enes bin Malik hadisinde. İlim meclisinde bulunan her adımına bir sene ibadet sevabı yazılıyor. Arşın altında kıyamet günü Resulullah'ın komşusu oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hasta ziyareti. Ramazan ayı hasta ziyaret ayıdır. Bir Müslüman oruç tutarken yalan konuşmazsa, gıybet yapmazsa, helal rızıkla iftar ederse, teravihlere, yatsı namazının cemaatine teravihe giderse, farzlarına devam ederse, efendim, hasta da ziyaret ederse, oruçluyken hasta ziyaret ederse, bir de cenaze namazında bulunursa, anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur, yılan derisinden soyulup çıktığı gibi bütün günahlarından çıkmış olur, ancak sonra bir günah yaparsa o başka. Böyle bir temizlik. Bir Müslümanın cenazesinde bulunabiliriz. Böyle Fatih Camisi gibi camilerde illa cenaze oluyor. Öğlende, ikindide. Bir hasta ziyareti, hasta tanışlarımız olur. Ramazan çıkmadan birkaç gün kaldı, yetiştirelim. Oruçlu bir günde hasta ziyareti, bir cenazede bulunmak. Cennet vacip olur. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam oruçluyken aynı gün hasta ziyaret ederse, aynı gün cenazeye de giderse ne etti? 3. Aynı gün bir fakire de iftarda falan bir yemek, pide falan, ekmek bir şey de verirse 4. Kim yaptı bunları? Ebu Bekir radıyallahu anh dedi. Onu da yaptım, onu da yaptım, onu da kim? 4'ü. Men kânet levâziler bâ, bu ne lehu beytün fil cennet. Bu 4 şeyi bir günde kim yaparsa cennette bir köşkü yapıldı. Kolay. Bak hem oruçlusunuz, bir hasta ziyaret edebilirsiniz. Bir de Müslüman cenazede bulunduğun zaman 3 et. Bir de fakire bir pide ne olacak? 1 lira, 2 lira ya. Versen efendim canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir günde bu faziletli amelleri cem eden mutlaka Müslümandır, mümin olduğuna ben şahitlik ederim ve mutlaka yemin ederim Allah'a diyor cennete girdi. Bu hadis-i şerif Resulullah'ın hadisi ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Taberani'de var. Efendim Mucem-i Kebir'de var. Bezzar'da var. Heysemi'de var. Çok müjdeler var inşallah. Rabbim amele muvaffak eylesin. Subhane rabbil aliyil aliyil ve elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselukel cenneh ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselukel ridâke vel cenneh ve na'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselukel cenneh ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli mu'amel ve na'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli mu'amel. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Yarın akşam iftardan evvel zikir üzere bulunalım. 27. gece girerken zikirde olalım inşallah. Şimdi 2 rekat kılalım sünnetleri. 2 rekat kılıp hemen farza duralım.